Safari tumea, ulistare sana. Wakazi wote mea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari yetu mea, tulifurahi sana. Wakazi wote mea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Siku kuu ya wakulima saba saba. Sema kweli ndugu, hatuwezi kusahau kutushughulikia kama watoto wenu. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari yetu mbea, tulistarehe sana. Wakazi wote mbea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Siku kuu ya wakulima saba saba. Vitendo vyenu ndugu, hatuwezi kusahau kutushughulikia kama familia yenu. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari yetu mbea, tulifurahi sana. Wakazi wote mbea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari ya mbea. Siku kwa wakulima. Walitushangilia, wazee wote mbea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari yetu mbea, tulistarehe sana. Wakazi wote mbea, walitushangilia. Siku kuu ya wakulima saba saba. Siku kuu ya wakulima saba saba. Safari yetu mbea, hatuwezi kusahau kutushululikia kama familia yenu sikuku ya wakulima saba saba safari yetu mbea tulifurahi sana wakaji yote mbea walitushangilia sikuku ya wakulima saba saba sikuku ya wakulima saba saba